การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้มรรคให้ได้ผลให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องผลก็จะไม่เกิดนั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติจึงควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นปฏิบัติกันอย่างไรในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้ดังนี้สมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอานิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากจิตที่ได้รับการอบรมจากปัญญาได้ดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวนี่คือหลักของการปฏิบัติธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้เป็นขั้นเป็นตอนว่าศีลเป็นผู้อบรมสมาธิสมาธิเป็นผู้อบรมปัญญาปัญญาเป็นผู้ทำให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือหลักที่ผู้ปฏิบัติควรคำนึงเสมออย่าข้ามขั้นอย่าข้ามตอนเวลาปฏิบัติตรวจดูว่าตอนนี้กำลังมีอะไรหรือไม่มีอะไรเช่นเบื้องต้นมีศีลหรือยังศีลของผู้ปฏิบัตินี้ก็ต้องเป็นศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล300กว่านี่คือศีลของผู้ปฏิบัติธรรมศีลบริสุทธิ์หรือยังหรือยังขาดเกินๆอยู่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์จะไปอบรมให้สมาธินั้นสงบได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะดูตนเองในการปฏิบัติขั้นต้นต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ก็คือศีล8ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติในเรื่องของกามไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่ดื่มสุรายาเมาไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูภาพยนตร์มอลหอศพบันเทิงหรือไปท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆเช่นเที่ยวกลางคืนไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มวิจิตรพิสดารเสริมความงามเสริมด้วยการทำเผ้าทำผมทำหน้าทำตาใช้น้ำมันใช้น้ำหอมต่างๆและไม่นอนบนฟูกหนาๆ นอนบนเตียงใหญ่ๆนี่คือศีลขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติก็คือศีล8เหมาะกับผู้ที่ครองเรือนที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาที่จะนำเอาไปปฏิบัติถ้าเป็นนักบวชสามเณรก็จะถือศีล10จะเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือการไม่แตะต้องเงินทองส่วนศีลข้อ7ก็จะเป็น2ข้อแบ่งเป็น2ข้อข้อที่เกี่ยวกับการดูมหรสพบันเทิงท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆอีกข้อหนึ่งก็เป็นการแต่งหน้าทาปากแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ก็คือศีล10 ศีลของสามเณรแล้วก็ศีลของพระภิกษุก็227ข้อศีลภิกษุณีก็300กว่าข้อนี่คือสิ่งที่จะมาสนับสนุนหรืออบรมให้มีสมาธิเกิดขึ้นมาสมาธิที่ได้รับการอบรมด้วยศีลย่อมมีอนิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากเพราะจะสามารถนำเอาไปอบรมปัญญาได้อีกขั้นหนึ่งนั่นเองขั้นแรกต้องมีสมาธิขั้นที่สองขั้นแรกต้องมีศีลศีล8ศีล10ศีล227หรือศีล300กว่าข้อต่อจากนั้นเมื่อมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็จะมาเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธินี้ก็มีอยู่สองระดับระดับแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิระดับที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาคณิกะสมาธิก็คือความสงบชั่วเดียวเดียวซึ่งมักจะเป็นผลของผู้ที่ปฏิบัติใหม่ใหม่ๆนี้จะได้คณิกะสมาธิก่อนจิตจะรวมลงตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็จะถอนออกมาเนื่องจากกำลังของสติที่ควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบนั้นยังมีกำลังไม่มากพอก็เลยอยู่ได้เพียงเดียวๆแล้วก็ถอนออกมาต้องพัฒนาจากคณิกะสมาธิให้ไปเป็นอัปปนาสมาธิก็คือต้องเจริญสติให้มากยิ่งขึ้นให้ต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ให้เผลอไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถ้ามีการคิดปรุงแต่งแล้วจิตจะรวมไม่ได้จิตจะสงบไม่ได้จิตต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไม่จำเป็นจะต้องใช้พุทโธกำกับกับคำกับการดูลมหายใจเข้าออกสามารถแยกกันได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะบางเวลาอาจจำเป็นที่จะต้องมีการบริกรรมให้ถี่ขึ้นก็จะไม่สามารถที่จะผูกคำบริกรรมไว้อยู่กับลมหายใจได้เพราะลมหายใจนี้จะไม่หายใจเร็วจะหายใจตามปกติถ้าต้องการให้บริกรรมเร็วเพื่อที่จะได้กำจัดความคิดต่างๆที่คอยสอดแทรกเข้ามาถ้ามาใช้คำบริกรรมพุทโธผูกไว้กับลมหายใจก็จะไม่สามารถที่จะเร่งคำบริกรรมให้ถี่ขึ้นได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติควรที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าเอาคำบริกรรมพุทโธก็พุทโธไปเลยไม่ต้องไปดูลมหายใจให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมให้จดจ่ออยู่กับคำบริกรรมเพียงอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรับรู้เรื่องลมหายใจเข้าออกหรือถ้าอยากจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องไปใช้พุทโธให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวลมหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกทำเท่านี้เพียงแต่รู้ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นไหนลมอยู่ในขั้นไหนอยู่ขั้นเข้าข้างในหรือขั้นออกข้างนอกลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะดูลมก็ดูตรงจุดที่มันสัมผัสกับร่างกายจุดที่มันสัมผัสกับร่างกายก็คือบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาก็ให้ดูตรงจุดนั้นหรือบางสำนักก็ให้ดูที่ท้องที่หน้าอกเวลาลมเข้าก็จะพองเวลาลมออกก็จะยุบที่เรียกว่ายุบหนอพองหนอ การดูลมนี้ไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องพูดยุบหนอไม่ต้องพองหนอให้รู้เฉยๆรู้ว่ายุบรู้ว่าพองรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกไม่ต้องเข้าหนอออกหนอให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วลมหยาบหรือลมละเอียดลมหายใจสั้นหรือหายใจยาวลมหายไปเลยก็ให้รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจไม่ต้องปรุงแต่งไปคิดว่าไม่มีลมหายใจแล้วเดี๋ยวเราจะตายถ้ามีการรับรู้อยู่อย่างต่อเนื่องนี้ไม่มีวันตายไม่มีใครตายจากการนั่งอานาปานสตินั่งดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าไปวิตกแล้วจะไม่ได้รับผลจากการนั่งอานาปานสติจิตจะไม่รวมเพราะจิตกำลังจะรวมก็ต้องถอนออกมาด้วยความวิตกด้วยความกลัวกลัวว่าเมื่อไม่มีลมหายใจแล้วจะตายก็เลยหยุดภาวนาออกจากการภาวนาเลิกการภาวนาไปทางที่ถูกก็คือให้ภาวนาต่อไปให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมให้อยู่กับคำการไม่มีลมไปให้มีการรับรู้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆแล้วจิตก็จะวูบลงไปเองแล้วก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเวลาสงบนี้ก็จะมีแต่เอกคตารมณ์คือสักแต่ว่ารู้มีอารมณ์เดียวคืออารมณ์รู้สักแต่ว่ารู้มีอุเบกขาใจเป็นกลางปราศจากรักชังกลัวหลงแล้วก็มีความสงบนิ่งมีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบผู้ที่ได้พบกับสมาธิแบบนี้แล้วจะมีความสุขมากจะมีความพอใจมากจะมีความยินดีมากจะไม่อยากได้อะไรจะอยากได้ความสงบนี้เพียงอย่างเดียวพอออกจากความสงบมาแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองความสงบต่อไปในเบื้องต้นถ้ายังไม่ชำนาญในการประคับประคองรักษาความสงบก็ให้เจริญสติต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วอย่าไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใช้พุทโธก็พุทโธต่อไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใช้การดูร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายต่อไปไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในอิริยาบถใดไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับอิริยาบถนั้นหรือการกระทำนั้นอย่าให้ใจไปที่อื่นอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้ดึงกลับมาอยู่ที่คำบริกรรมพุทโธหรืออยู่ที่การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายจนกว่าจะมีเวลาว่างก็กลับไปนั่งสมาธิต่อเพื่อให้จิตรวมลงแล้วตั้งให้อยู่ให้นานขึ้นไปตามลำดับทำอย่างนี้ไปจนเกิดความชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการถ้ามีความชำนาญในสมาธิแล้วก็จะเรียกว่าเป็นสมาธิที่พร้อมที่จะนำไปอบรมปัญญาต่อไปปัญญาที่ได้รับการจากอบรมที่ได้รับการอบรมจากสมาธิจะมีอนิสงส์มากจะมีประโยชน์มากปัญญาที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่มีอนิสงส์จะไม่มีประโยชน์เพราะไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปัญญานี้มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างที่เรากำลังฟังอยู่ขณะนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาระดับที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญอยู่เนืองๆเช่นพิจารณาความตายอยู่เนืองๆพิจารณาความแก่พิจารณาความเจ็บอยู่เนืองๆปัญญาทั้งสองชนิดนี้ยังไม่มีกำลังที่จะทำให้ความทุกข์ดับไปจากใจได้ถ้ามีท่านญาติโยมที่มาฟังเทศน์ในวันนี้ก็น่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์กันแล้วที่ไม่หลุดพ้นก็เพราะว่าไม่มีสมาธินั่นเองจึงยังไม่มีปัญญาที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปัญญาที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่เราเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่ได้รับการอบรมจากสมาธินี้เองคือผู้ที่เจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิจะไม่สามารถใช้ปัญญาไปละตัณหาความอยากต่างๆเพื่อดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้เพราะไม่มีกำลังขาดกำลังของสมาธิเป็นผู้สนับสนุนจึงจำเป็นต้องให้มีสมาธิเป็นผู้อบรมปัญญาจำเป็นจะต้องมีจิตที่สงบจิตที่ได้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจิตที่ได้อัปปนาสมาธินี้เวลาออกจากสมาธิมานี้จะไม่เหมือนกับจิตของผู้ที่ไม่มีอัปปนาสมาธิความเย็นความสุขความแน่วแน่มั่นคงนี้ต่างกันถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับก้อนหินกับปุยนุ่นปุยนุ่นนี่เวลาถูกลมพัดเบาๆมันก็ปลิวไปแล้วส่วนหินนี่ต่อให้ลมพายุมามันก็ไม่ขยับเขยื้อนฉันใดจิตของผู้ที่ได้อัปปนาสมาธินี้จะไม่ไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจจะนิ่งจะเฉยแต่ยังมีความทุกข์อยู่เพราะยังไม่มีปัญญาที่จะกำจัดตัณหาความอยากที่คอยยุคอยแย่คอยยั่วคอยกวนใจอยู่แต่จิตของผู้ที่ไม่มีสมาธินี้พอสัมผัสกับอารมณ์อันใดก็จะไหวไปทันทีจะล้มละเนระนาดไปทันทีนี่คือลักษณะของจิตที่มีสมาธิกับจิตที่ไม่มีสมาธิมีความต่างกันคือจะอ่อนไหวกับอารมณ์หรือไม่อ่อนไหวกับอารมณ์จิตที่มีสมาธิแล้วนี้จะไม่อ่อนไหวกับอารมณ์ต่างๆง่ายกว่าคือถ้ามีก็จะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันหนักแน่นกว่ามันแข็งแรงกว่าทนทานกว่าจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธินี้เป็นจิตที่เบามากไม่มีความหนักแน่นเวลาอารมณ์อะไรมาสัมผัสนี้ก็จะปลิวไปเลยเหมือนกับใบไม้เวลาลมพัดนี่ก็จะปลิวไปตามลมส่วนก้อนหินนี้จะไม่ได้ปลิวไปตามลมเพราะมีความหนักมากกว่าใบไม้นี่คือลักษณะของจิตที่มีสมาธิและไม่มีสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาแล้วและจิตที่มีสมาธินี่แหละที่จะสามารถที่จะสนับสนุนปัญญาเวลาปัญญาพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาก็จะสามารถบอกให้จิตให้ปล่อยวางได้ให้ละอุปทานได้ให้ละตัณหาความอยากได้พอละได้จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต้องปฏิบัติให้เป็นขั้นเป็นตอนไปเหมือนกับการศึกษาทางโลกก็ต้องมีจุดเริ่มต้นที่การเรียนกอไก่ขอไข่นับ1 2 3ไปก่อนถึงจะเรียนวิชาอื่นที่จะตามมาต่อไปได้ถ้ายังกอไก่ขอไข่ไม่ได้ยังนับ1 2 3ไม่ได้จะไปเขียนจะไปอ่านอะไรก็อ่านไม่ได้จะไปบวกลบคูณหารก็จะทำไม่ได้ ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีขั้นตอนของการปฏิบัติจึงควรที่จะตรวจตราดูว่าตอนนี้ตนเองได้ปฏิบัติอยู่ขั้นไหนแล้วได้ศีลหรือยังรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์หรือยังรักษาได้กี่วันเวลาเริ่มต้นนี้ก็อาจจะรักษาได้เพียงวันเดียวคือศีล8หรือเวลาไปอยู่วัดก็อาจจะไปรักษาศีล8กันทีละ3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างแต่พอกลับบ้านก็ทิ้งศีล8ไปถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่สามารถอบรมให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ไม่สามารถทำให้มีสมาธิที่มีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากได้ก็จะไม่มีสมาธิที่จะนำไปสู่การอบรมปัญญาและไม่มีปัญญาที่จะไปสอนให้จิตปล่อยวางให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นการปฏิบัติควรจะปฏิบัติตามขั้นตามตอนอย่าไปคิดว่าการเจริญปัญญานี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าได้บุญมากที่สุดก็เลยทิ้งบุญคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วมัวแต่ไปทุ่มอยู่กับปัญญาเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาแบบฟุ้งซ่านไม่ได้เป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ถ้าดับได้มันก็ต้องบรรลุไปนานแล้วเจริญปัญญามากี่ปีแล้วกี่วันแล้วถ้าเป็นปัญญาจริงๆนี่7วันเขาก็บรรลุกันแล้วนี่คือสิ่งที่พวกปฏิบัติทั้งหลายควรที่จะคำนึงถึงทำเป็นขั้นเป็นตอนทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี่คือ4ขั้นตอนขั้นที่1ก็คือศีลขั้นที่2ก็คือสมาธิขั้นที่3ก็คือปัญญาขั้นที่4ก็คือวิมุตติหลุดพ้นดังที่ได้ทรงแสดงความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกันว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรสมาธิที่ศีลอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอนิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีแล้วย่อมมีอนิสงส์มากย่อมมีประโยชน์มากจิตที่ปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวจะหลุดพ้นได้ต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องมีศีลเป็นผู้อบรมจะเกิดสมาธิขึ้นมาได้ก็จะต้องมีศีลเป็นผู้อบรมจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้อบรมจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องมีปัญญาเป็นผู้อบรมนี่คือสูตรตายตัวไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสบายใดสมัยพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนธรรมอยู่หรือในสมัยปัจจุบันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอากาลิโกขั้นตอนเป็นอย่างไรสมัยในอดีตสมัยปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันงั้นเราอย่ามาเปลี่ยนขั้นตอนกันเราอย่ามาโยนศีลไปทิ้งไปอย่าไปโยนสมาธิทิ้งไปโดยคิดว่าไม่สำคัญเพราะว่าศีลไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้สมาธิก็ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้มีปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นได้ก็เลยมุ่งไปที่ปัญญาเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจกับการรักษาศีลไม่สนใจกับการนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิให้เสียเวลาไปเปล่าก็สอนเรื่องปัญญาไปเลยไม่ดีกว่าเลยทำไมต้องสอนเรื่องศีลก่อนทำไมต้องสอนเรื่องสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยมาสอนเรื่องปัญญา พราะว่ามันเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันสนับสนุนกันนั่นเองศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนให้ปัญญามีกำลังที่จะไปสอนจิตให้ปล่อยวางได้ให้หลุดพ้นได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะเอาไปพิจารณาดูว่าตอนนี้ศีลบริสุทธิ์หรือยังรักษาศีลได้มากน้อยเพียงไรทำไมการปฏิบัติถึงไม่คืบหน้าทำไมสมาธิถึงไม่สงบก็เพราะว่าศีล8เรามีมากน้อยเท่าไหร่ถ้ามีร้อยละ10สมาธิก็จะได้แค่ร้อยละ10ถ้ามีร้อยละ50สมาธิก็จะมีได้แค่ร้อยละ50ถ้ามีศีลเต็มร้อยตลอดเวลาสมาธิก็จะได้เต็มร้อยจะได้ตลอดเวลาจะได้ทุกเวลาที่ต้องการดังนั้นถ้ายังสมาธิยังไม่ได้อะไรก็ไปดูที่ศีลก่อนว่าเรารักษาศีลได้ทุกวันหรือยังหรือเพียงแต่รักษาศีล8เฉพาะช่วงที่เราไปอยู่วัดช่วงที่เราไปภาวนาไปปีกวิเวกแต่เวลาเรากลับบ้านเราไม่รักษาศีล8แล้วแต่เรายังภาวนาอยู่บ้างอาจจะนั่งวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หวังที่จะได้ผลจากการนั่งนั้นไม่มีผลถ้าศีลไม่มีถ้าศีลไม่บริสุทธิ์นี่จะไม่สามารถที่จะทำให้จิตรวมได้ต้องเป็นศีลที่ต่อเนื่องศีลที่บริสุทธิ์สมาธิถึงจะสงบถึงจะรวมได้เมื่อมีจิตที่มีสมาธิแล้วจิตก็จะมีกำลังที่จะนำออกไปพิจารณาทางปัญญาเพราะถ้าจิตไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลังสู้กับตัณหาความอยากที่จะดึงจิตให้ไปคิดทางลาภยศสรรเสริญคิดไปในทางหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่ได้มาคิดในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พระอานนท์ให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอันนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีจิตมีสมาธิมีความสงบปราศจากอารมณ์ตัณหาความอยากต่างๆถ้ามีตัณหาความอยากเดี๋ยวมันก็จะแวบไปหารูปเสียงกลิ่นรสแวบไปหาขนมนมเนยแวบไปหาเครื่องดื่มแทนที่จะพิจารณาเรื่องของความตายอย่างต่อเนื่องเรื่องของความตายก็เรื่องของอนิจจังนี้เองพิจารณาอนิจจังว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่ต้องการทุกข์ต้องการดับทุกข์ก็ต้องมีปัญญาที่เห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตก็จะไม่ยึดติดกับร่างกายจิตก็จะปล่อยวางตลอดเวลาพร้อมที่จะให้ร่างกายได้ตายตลอดเวลาเวลาเกิดความตายขึ้นมาจิตก็จะไม่ทุกข์เลยถ้าไม่มีสมาธิจะมาพิจารณาความตายไม่ได้เพราะกิเลสตัณหานี้จะไม่ให้ไปพิจารณาจะให้ไปพิจารณาเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้พิจารณาเรื่องสามีภรรยาเรื่องบุตรเรื่องธิดาเรื่องกิจการต่างๆเรื่องบ้านเรื่องเมืองสุดแท้แต่จะคิดแต่เรื่องที่จะมาคิดถึงความตายนี้มันจะไม่ให้คิดอย่างแน่นอนถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่ได้อัปปนาสมาธิออกมานี้ยากที่จะไปพิจารณาตายรักได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่อไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาจิตก็จะไม่ได้ปล่อยวางนั่นเองจิตก็จะยังอยากอยู่นั่นเองยังอยากให้อยู่ไปนานๆยังอยากให้รวยไปนานๆยังอยากให้คนนั้นคนนี้อยู่ไปนานๆสิ่งนั้นสิ่งนี้อย อยู่ไปนานๆเมื่อเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะไปดับความทุกข์ได้อย่างไรจะดับความทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อพิจารณาอยู่เนืองๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องหมดไปจะต้องเสื่อมหมดไปจะต้องตายไปทุกคนต้องตายไปถ้าคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไปนานๆก็จะหายไปความอยากให้ทุกคนอยู่ไปนานๆก็จะหายไปเมื่อไม่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนอยู่ไปนานๆความทุกข์ก็จะไม่มีเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้ตายไปก็จะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเฉยๆเพราะเห็นด้วยปัญญาตลอดเวลาว่าเขาต้องไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปต้องหมดสภาพไปนี่คือปัญญาที่ได้รับการอบรมด้วยสมาธิจะเป็นอย่างนี้จะไม่คิดเรื่องอื่นจะไม่ไปคิดถึงเรื่องลาภยศสรรเสริญจะไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้จะไม่ได้ไปอยากให้คนนั้นคนนี้อยู่ไปนานๆจะไม่ได้มีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปนานๆเช่นอยากให้ลาภยศสรรเสริญนี้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้ลาภยศสรรเสริญเสื่อมไปความคิดเหล่านี้จะไม่มีในใจของผู้ที่มีสมาธิผู้ที่เจริญปัญญาจะมีแต่พิจารณาอยู่แต่เรื่องของตายแล้วทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนทุกอย่างทำมาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองไม่มีตัวตนในร่างกายในร่างกายนี้มีแต่ดินน้ำลมไฟมีแต่อาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดในทั้งร่างกายนี้ไม่มีตัวเราอยู่เลยไม่มีนายกนายขอไม่มีเด็กชายนั้นเด็กชายนี้เด็กหญิงนั้นเด็กหญิงนี้ไม่มีนางสาวนั้นนางสาวนี้อยู่ในร่างกายนี้เลยมีแต่อาการ32นี้เท่านั้นที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟและเวลาที่มันบุบสลายไปมันก็แยกตัวกันไปเท่านั้นเองน้ำก็ไปทางน้ำลมก็ไปทางลมไฟก็ไปทางไฟดินก็ไปทางดินไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกายนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาในร่างกายนี้สามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ในใจอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเป็นใจที่ยังหลงอยู่ก็จะถูกความหลงพาให้ไปหาร่างกายอันใหม่ให้ไปเกิดใหม่แต่ถ้าไม่มีความหลงรู้ทันว่าการไปเกิดนี้เป็นทุกข์ก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกกันไปอยู่ที่พระนิพพานกันที่ไม่มีความทุกข์ที่มีแต่บรมสุขที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะอำนาจของปัญญาอำนาจของสมาธิอำนาจของศีลที่ได้อบรมสมาธิที่ได้อบรมปัญญาที่ได้อบรมจิตให้หายโง่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการปล่อยวางความอยากปล่อยวางอุปทานเพราะเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเห็นอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาเห็นความสกปรกของอาหารไม่น่ารับประทานทุกครั้งเวลาอยากจะรับประทานนี้ให้เห็นความสกปรกของอาหารแล้วจะทำให้ไม่อยากจะรับประทานจะทำให้รับประทานเพื่ออยู่ได้ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานถ้าอยู่เพื่อรับประทานก็จะต้องกลับมาอยู่เรื่อยๆกลับมารับประทานถ้ารับประทานเพื่ออยู่ก็จะไม่กลับมารับประทานอีกรับประทานเพื่อประทังชีพไปเท่านั้นเมื่อมันตายไปแล้วก็จบไม่ต้องรับประทานอีกต่อไ ไม่ต้องกลับมารับประทานอีกเพราะไม่ได้อยู่เพื่อรับประทานไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่เท่านั้นเองนี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาที่จะอบรมจิตให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวปัญญาที่จะอบรมจิตให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวได้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ได้รับการอบรมด้วยสมาธินี่เองและสมาธิที่จะอบรมด้วยให้ปัญญานี้อบรมจิตให้หลุดพ้นได้ก็ต้องได้รับการอบรมจากศีลอีกต่อหนึ่งสมาธิต้องมีศีลเป็นผู้อบรมปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้อบรมแล้วก็จิตต้องมีปัญญาเป็นผู้อบรมจิตถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือเรื่องของขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหลายนี้เขาบรรลุกันแบบนี้ทั้งนั้นไม่เชื่อลองไปฟังเทศของพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหลายฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครสอนให้ข้ามขั้นตอนจะไม่มีใครสอนให้ขาดธรรมข้อใดข้อหนึ่งไปมีสอนให้ครบทุกข้อให้ทำให้ครบทุกข้อเพราะธรรมเหล่านี้จำเป็นต่อกันและกันนั่นเองถ้าไม่มีจำทำข้อใดข้อหนึ่งก็เหมือนกับลูกโซ่ที่มันขาดไปขาดช่วงที่ต่อเนื่องกันขาดช่วงลูกโซ่ที่จะมาต่อเนื่องกันมันก็จะเป็นลูกโซ่ไม่ได้มันต้องมีการต่อเนื่องกันศีลต้องผูกติดกับสมาธิสมาธิต้องผูกติดกับปัญญาปัญญาต้องผูกติดอยู่กับจิตจิตถึงจะหลุดพ้นได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติถ้าอยากจะได้รับผลจากการปฏิบัติก็ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตามตอนปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกสัดทุกส่วนของธรรมแล้วรับรองได้ว่าผลที่ต้องการก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการถามปัญหาอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าอยากจะถามขอให้เชิญถามในช่วงนี้ได้เลย คำถามจากทางบ้านจากคุณโจปกรณ์เวลาพระท่านฉันอาหารแค่มื้อเดียวต่อวันจะได้รับสารอาหารเพียงพอหรือเปล่าครับหรือว่าพอได้กำลังสมาธิช่วยด้วยร่างกายจึงไม่ต้องการสารอาหารมากครับ ก็อยู่ได้ก็แล้วกันเนี่ยไม่ตายอยู่กันถึง90 ปี100 ปีไอ้พวกที่กินสามมื้อนี่มันอยู่ไปไม่ถึง คำถามจากคุณ auspiciousness นั่งสมาธิแล้วร้องไห้ด้วยความปิติจิตล้ำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พยายามดึงลมหายใจกลับมาระลึกถึงพุทโธหรือบางครั้งนึกถึงประโยคที่พระอาจารย์แสดงธรรม น้ำตาไหลออกมาแบบนี้ผิดปกติไหมคะ ก็ไม่รู้ละมันผิดว่าปกติหรือเปล่าธรรมดาคนเขาร้องไห้กันทุกคนหรือเปล่าถ้าเราร้องคนเดียวมันก็ผิดปกติถ้าคนอื่นเขาไม่ร้องก็ไม่ผิดว่าอันนี้ก็แล้วแต่อาจจะเป็นจริตนิสัยของคนที่อ่อนไหวง่ายมีอะไรมาสัมผัสกับจิตก็ไหลไปตามอารมณ์นั้นๆถ้าไม่เป็นความทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คำถามจากคุณเลดี้ใดเวลาอ่านข่าวเกี่ยวกับพระที่มีข้อครหาแล้วบางทีก็ไปแสดงความคิดเห็นอย่างที่เราเข้าใจแต่บางทีเราก็ไม่ได้รู้จักพระนั้นอย่างแท้จริงเพียงแค่เห็นในข่าวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่ดีอย่างนี้จะบาปไหมคะและถ้าในข่าวเป็นความจริงจะมีกรรมติดตัวหรือเปล่าคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะบาปมันอยู่ที่การพูดปดและไม่พูดปดเราพูดปดหรือไม่พูดปดก็อยู่ที่ตรงนั้นถ้าไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมันก็บาปถ้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริงมันก็ไม่บาปแต่ควรจะพูดแล้วไม่พูดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่พูดได้นะดีกว่าเฉยๆไว้ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของชาวบ้านเขาถ้าอยากจะวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของตัวเองจะดีกว่าเพราะเราจะได้ถ้าเราเห็นความผิดของเราเราจะได้แก้ความผิดของเราได้เห็นความผิดของชาวบ้านก็มันก็ไม่ได้มาทำให้เราดีขึ้นหรือเลวลงแต่อย่างใดงั้นให้รับรู้เฉยๆก็พอไม่ต้องไปต่อยอดอ่านข่าวแล้วรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปรู้ว่าคนนี้เขาถูกกล่าวหาอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะถูกเขาจะผิดก็ให้ทางผู้ที่เขามีหน้าที่พิสูจน์ความผิดถูกให้เขาทำหน้าที่ไปตอนนี้เมื่อยังไม่ได้มีการชี้ผิดชี้ถูกก็ให้รับรู้ไปตามที่เขาเล่ามาก็แล้วกันรับรู้ได้แต่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ควรที่จะมารับรู้เรื่องของเราจะดีกว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆต้องการหลุดพ้นจริงๆนี้ต้องมาดูมารู้เรื่องของเรารู้ว่าเราตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่คิดไปในทางธรรมทำไปในทางธรรมหรือคิดไปในทางโลกคิดไปในทางทำในทางโลกถ้าไปในทางโลกก็ควรที่จะหยุดมันถ้าไปในทางธรรมก็ควรที่จะสนับสนุนมันเพราะว่าประโยชน์จะได้รับจากเราจากการกระทำของเราคนอื่นไม่สามารถที่จะมาทำอะไรให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองในเรื่องของจิตใจนี้คนอื่นทำอะไรให้เราไม่ได้เรื่องของคนอื่นไม่สามารถที่จะมาทำให้เราดีหรือชั่วได้ยังไม่ควรที่จะไปสนใจควรที่จะสนใจเรื่องของเรามากกว่าเรื่องของคนอื่นเพื่อที่เราจะได้มาแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกในตัวเราได้และทำในสิ่งที่ถูกให้มีมากขึ้นไปได้ และเคยมีพระมาที่หน้าบ้านแล้วมาขอเงินบอกว่าไม่มีค่ารถโดยสารแต่หนูไม่ได้ให้แต่ให้ขนมใส่แทนแต่ครั้งแรกที่เห็นพระผ่านมาดีใจพอเขาขอเงินเรากลับคิดว่าเขาเป็นพระปลอมเลยไม่ให้เงินเขาจะเป็นบาปหรือเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเปล่าคะ ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดการไม่ให้ของคนที่เขามาขอเรามันก็อาจจะขาดความเมตตาถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆแล้วเขาขอความช่วยเหลือแล้วเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเขานี่พูดถึงกรณีทั่วไปไม่ใช่กรณีของพระถ้าเป็นกรณีของพระนี้พระนี้ไม่ควรที่จะไปขอสิ่งของต่างๆจากญาติโยมที่เขาไม่ได้เป็นญาติหรือเขาไม่ได้ภาวนาตัวไว้ก่อนถ้าเขาภาวนาตัวหรือเป็นญาติพี่น้องกันนี้ถ้าพระเดือดร้อนขาดแคลนอะไรพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ขอได้แต่กับคนแปลกหน้านี้ห้ามไม่ให้ขอถ้าบิณฑบาตก็ให้ถือบาตรไปแต่ห้ามพูดขอเช่นตอนบิณฑบาตนี้ก็จะเดินถือบาตรเข้าไปในละแวกบ้าน แล้วแต่ผู้ที่มีศรัทธาจะใส่หรือไม่ใส่แต่จะไม่ไปเคาะประตูบ้านเรียกชาวบ้านออกมาว่ามาแล้วขอนู่นขอนี่หน่อยอย่างนี้เรียกว่าขอทานไม่ได้เรียกว่าเป็นการบิณฑบาตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระมาขออะไรที่เขาไม่ได้เป็นญาติกับเราแล้วเราไม่เคยภาวนาตัวนี้การไม่ให้อะไรท่านนี้เป็นการที่ถูกต้องเพราะจะได้ไม่ส่งเสริมให้พระทำผิดพระวินัยถ้าเรากลัวบาปแล้วอยากได้บุญพระมาขอเงินค่ารถเราก็ให้ไปอย่างนี้เราก็จะส่งเสริมให้พระรูปนั้นทำผิดพระวินัยไปเรื่อยๆงั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระนี้ไม่ควรจะที่จะให้เงินทองเพราะว่าหนึ่งเงินทองนี้พระเจ้าก็ห้ามไม่ให้พระแตะต้องอยู่แล้วไม่ให้จับต้องถ้าจะให้เงินทองก็ต้องให้ผ่านลูกศิษย์เป็นผู้เก็บเอาไว้แล้วเวลาพระต้องการอะไรก็ให้ลูกศิษย์เป็นคู่ไปจัดหามาให้เรื่องเงินทองเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าพระภิกษุขอเงินทองก็ปฏิเสธไปได้เลยไม่ต้องไปให้แต่ถ้าเป็นคารวะญาติโยมประชาชนทั่วไปขอทานอย่างนี้เข้ามาขอทานถ้าเราให้เขาเราก็มีความเมตตามีเราก็ได้บุญเพราะเราก็เห็นว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเราก็ให้เขาไปนอกจากว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นขอทานจริงหรือขอทานไม่จริงเราจะไม่ให้ก็ได้หรือถ้าเราจะให้ก็อาจจะให้พอสมควรไม่ให้มากเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทาน คำถามจากคุณพาดาตั้งเวลานั่งสมาธิไว้2ชั่วโมงแต่พอถึงเวลาสัก1ชั่วโมงกว่าอยากจะลืมตาขึ้นรู้สึกเบื่อที่ต้องนั่งอยากออกไปทำกิจกรรมอื่นที่เคยทำเป็นอย่างนี้เป็นประจำขออุบายในการปฏิบัติต่อค่ะ ก็ตั้งให้มันน้อยหน่อยสิตั้งมากแล้วมันก็ทำไม่ได้ก็อย่าไปตั้งมันตั้งมันขนาดที่เราทำได้หรือว่าถ้าอยากจะให้มันนั่งให้ได้มากก็ต้องทนนั่งต่อไปต้องเจริญสติเพิ่มขึ้นมาเหมือนน้ำมันหมดแล้วรีบเติมน้ำมันซะถ้าเป็นนาฬิกาก็ลานจะหมดแล้วให้รีบขายลานซะพอมันนึกอยากจะลุกก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรถ้าอยู่กับพุทโธไปได้เดี๋ยวความอยากจะลุกก็จะหายไปแล้วก็จะนั่งต่อไปได ้คำถามจากคุณธนิตเวลาปฏิบัติสมาธิจิตรู้สึกตัวเบาผ่องใสเป็นจิตสงบหรืออุปทานครับ ถ้าสงบผ่องใสก็จิตสงบนะ คำถามจากคุณดวงสมรปฏิบัติธรรมมานานพอควรแต่นั่งสมาธิจิตไม่เคยรวมและไม่เคยผ่านเวทนาได้เลยขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ ก็ดูสองอย่างดูหนึ่งดูศีลเรารักษาศีลแปดอยู่หรือเปล่าสองดูสติว่าเราหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าถ้ามีศีล8บริสุทธิ์รักษาได้อย่างต่อเนื่องแล้วเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องจิตก็จะรวมได ้คำถามจากคุณพันลบเวลาเดินจงกรมจะภาวนาด้วยพุทโธแต่เวลานั่งสมาธิถ้าใช้การตามรู้ลมหายใจจะรู้สึกเบาสบายกว่าการภาวนาพุทโธการกระทําเช่นนี้จะทำให้ไม่ก้าวหน้าเพราะเครื่องอยู่ของจิตมีสองอย่างหรือไม่ครับ อ๋อไม่หรอกทดแทนกันได้ถ้าไม่ใช้พุทโธก็ใช้ลมหายใจได ้คำถามจากคุณเชอรี่เวลานั่งวิปัสสนาบางครั้งมีความรู้สึกปวดหัวพอหยุดพิจารณาตรงที่ปวดและจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายแต่พอใช้ความคิดประกอบว่ากายส่วนกายจิตส่วนจิตก็จะไม่รู้สึกอึดอัดปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะ ถ้ามันไม่อึดอัดมันสบายก็ถูกต้อง คำถามจากคุณกอล์ฟตั้งแต่ครั้งแรกที่ถามพระอาจารย์ว่าผมเป็นมิจฉาสมาธิผมเลยตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนานเป็นปีรู้สึกว่าทุกข์น้อยและติดในธรรมบางอย่างเลยหยุดไปนานพอสมควร จนกระทั่งกลับมาปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบเมื่อไม่นานมานี้สิ่งที่ผมติดเรื่องสัญญาที่เข้ามาปรุงใจเวลาจะได้สมาธิมันสามารถสลัดออกจากใจไปได้แบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนผมติดมานานรู้สึกโล่งใจครั้งนี้เลยตั้งใจใหม่ขอเมตตาพระอาจารย์แนะนำและเป็นกำลังใจด้วยครับ ก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อย ๆและแม้สมาธิยังไม่มีเหมือนเดิมแต่ใจกลับได้รับความสุขชนิดใหม่เมื่อก่อนระลึกได้บาปนับเป็นเวลานานมากจนเสียสมาธิไม่อยากปฏิบัติคิดว่าคงไม่ดีไปกว่านี้ตอนนี้ระลึกถึงบุญได้ครับและก็บาปได้ในคราวเดียวกันมันก็เป็นบ้างตอนพิจารณาแต่ตอนบริกรรมหรือสมถะก็แนบไปกับใจดีอาการอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ เวลาทำสมถะไม่ควรที่จะคิดเรื่องอะไรจะคิดต้องอยู่ในตอนที่เราเจริญปัญญาถ้าเวลาทำใจให้สงบนี้ไม่ควรคิดเรื่องราวต่างๆควรให้มีอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณปีเตอร์ผมเป็นเกย์ที่มีจิตใจที่ชอบผู้ชายแต่ไม่ได้แสดงออกสาวมากคือธรรมดาธรรมดาผมศรัทธาในพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผมอยากจะบวชเป็นพระบวชเรื่อยๆไปไม่มีกำหนดสึกเลยคือหลวงตามหาบัวบอกว่าไม่ว่าหญิงหรือชายสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันแต่ผมไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้จะบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไหมครับ ก็ต้องไปถามพระที่เขารับบวชดูว่าเขาจะรับหรือเปล่า และผมเป็นหนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ทำเรื่องผ่อนผันจ่ายหนี้เรียบร้อยแล้วแม่บอกว่าจะจ่ายหนี้ให้ทั้งหมดเพราะแม่เป็นผู้ค้ำประกันแม่จะขายที่ดินเงินที่ได้จากการขายส่วนหนึ่งแม่จะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวส่วนผมขอส่วนหนึ่งเพื่อขอให้แม่ช่วยจ่ายหนี้ให้แม่ตกลงเพราะผมบอกว่าแม่บอกกับแม่ว่าผมอยากจะบวชและผมก็ทำงานทางโลกลำบากแล้วผมจึงตัดสินใจอย่างนี้ผมจะบวชได้ไหมครับ ก็ต้องไปติดต่อกับวัดที่เราจะไปบวชนะเราไม่ได้ทำหน้าที่รับพระบวชเราเลยไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ คำถามของเราหมดแล้วค่ะ หมดแล้วมีใครอยากจะถามบ้างไหมวันนี ้ขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวเอาไม่ไหม กราบนมัสการเจ้าค่ะชื่อหทัยชนกเมฆเกษรได้วันนี้ได้มีโอกาสมาฟังธรรมครั้งแรกจากพระคุณเจ้านะคะจากการฟังธรรมของท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติต้องถือศีล8ถึงจะมีกำลังสมาธิในการทำสมาธิค่ะแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การทำงานทางโลกเนี่ยค่ะมันยังมีข้อจำกัดของการถือศีล8อยู่ในประจำวันไม่ทราบว่าท่านจะเมตตาชี้แนะหาทางออกให้ยังไงบ้างเจ้าค่ะ ก็ต้องทิ้งงานทิ้งการไปแล้วก็ไปจะทำยังไงได้จะเอาทั้งสองอย่างได้ยังไงมันขัดกันก็ต้องไปเลือกทางเดินของเราว่าเราจะไปทางธรรมหรือไปทางโลกถ้าเราอยากไปทางธรรมแต่เรายังไปทางโลกไม่ได้ยังทิ้งทางโลกไม่ได้ก็ลองทิ้งอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระวันพระเราก็หยุดทำงานสักวันหนึ่งแล้วก็ไปอยู่วัดแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ผลดีเราอาจจะเพิ่มวันเป็น2วัน3วันไปแล้วต่อไปก็อาจจะทิ้งโลกได้ก็ต้องขยับไปทีละเล็กทีละน้อยก่อนไม่จะทำแบบพูดพลาดถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ต้องทำแบบนี้ทำไปทีละเล็กทีละน้อยก่อน ค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีจะให้ทางบ้านที่ติดตามถ่ายทอดสดได้ถามกัน ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามจากผู้ปฏิบัติจากธรรมะในสวนนะครับศีลที่บริสุทธิ์หมายรวมถึงความคิดด้วยหรือไม่เจ้าคะ ไม่นะความศีลนี่เกี่ยวกับการกระทำทางกายและทางวาจาเรื่องของความคิดนี้ต้องอยู่ที่สติเป็นผู้คุมอีกทีหนึ่ง คำถามจากคุณปทุมมานะครับการทำสมาธิทำวันละกี่ครั้งโดยปกติจะทำสติรู้สึกตัวทั้งกลางวันและกลางคืน ทำมากเท่าไหร่ยิ่งดีผลจะได้มากได้น้อยอยู่ที่การกระทำของเราเหมือนกับทำงานวันละชั่วโมงก็ได้ผลชั่วโมงเดียวถ้าทำวันละ8ชั่วโมงก็จะได้ผล8ชั่วโมงนั่นอยู่ที่การกระทำของเราถ้าทำมากนั่งสมาธิมากจิตก็จะสงบมากถ้านั่งสมาธิน้อยจิตก็จะสงบน้อย คำถามจากคุณก่อนแก้วนะครับคนที่มีศีลและทำบุญทำทานมากพอเมื่อตายไปแล้วจิตได้รับผลบุญไปเป็นเทพเทวดาแล้วเทพหรือเทวดานั้นจะทราบถึงเหตุที่เขาได้มาเป็นเทวดาหรือไม่อย่างไรคะหรือเขาต้องปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไปอีกแล้วเขาถึงจะทราบ จะทราบก็ได้ต่อเมื่อได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะอธิบายถึงเหตุถึงผลต่างๆอย่างที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันตอนนี้เราก็จะทราบว่าอะไรถึงทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ก็บุญบาปที่เราทำนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นอะไรกันอยู่อย่างเป็นอยู่ขณะนี ้คำถามจากคุณน้องตัวหอมนะครับคือเขามีแมวที่รักมากนะครับแล้วแมวเขาก็ป่วยแล้วเขาก็พาไปโรงพยาบาลแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลก็สิ้นใจก่อนนะครับหนูกับแม่ทำใจลำบากมากค่ะแล้วมันฝังไว้ข้างในบ้านไปทำบุญถวายสังฆทานให้อยากเรียนปรึกษาว่าแมวหนูจะได้ไปเกิดเป็นคนไหมคะแล้วบุญกุศลที่เราทำไปแมวหนูจะได้รับไหมคะที่บ้านไม่มีมันเหงามากค่ะ แล้วแต่บุญบาปที่เขาทำไว้ถ้าบาปที่เขาทำยังไม่หมดก็อาจจะต้องกลับไปเป็นเดรัจฉานต่อจนกว่าบาปกับบุญที่เขาได้ทำไว้นั้นมีกำลังเท่ากันคือบุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์บาปก็ไม่สามารถดึงไปอบายเขาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป คำถามจากคุณทวีศักดิ์นะครับการที่เรามีครอบครัวมีลูกหนึ่งคนการที่เราจะก้าวออกมาบวชพระเพื่อจะขจัดกิเลสออกจากจิตการกระทำเช่นนี้ถูกหรือผิดครับ ก็พระพุทธเจ้าก็มีลูกเหมือนกันเนี่ยจะผิดตรงไหนถ้าผิดก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย คำถามจากคุณฉัตรพิมลนะครับลูกปฏิบัติมาหลายสายยังหาจริตตนเองไม่เจอต้องทำยังไงเจ้าคะ มันไม่ได้อยู่ที่จริตหรอกมันอยู่ที่สตินะถ้ามีสติแล้วมันไปได้ถ้าไม่มีสติเปลี่ยนอะไรไปกี่ชนิดมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีงั้นต้องพยายามมาฝึกสติวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีเช่นบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป้าหมายก็คือให้เราหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้จะใช้วิธีไหนก็ได ้คำถามจากคุณเบียร์นะครับอยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายขอบเขตของศีลและระดับของศีลแต่ละระดับของผู้ประพฤติ ก็วันนี้ก็เทศแล้วว่ามีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าข้อผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติก็ต้องไปศึกษาเอาเองไปเปิดหนังสือธรรมะอ่านดู คำถามจากคุณดอลฟินนะครับตอนนี้เครียดมากเพราะข้างบ้านเสียงดังมากไม่เกรงใจแต่ก็พยายามพุทโธแต่จะหลุดซะให้ได้ค่ะเพราะทนไม่ไหว ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรานั่นเองงั้นเราต้องมาแก้ที่ความอยากอย่าไปแก้ที่เสียงเสียงเขาก็เป็นเหมือนกับฝนตกแดดออกฟ้าร้องทำไมฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเราทำไมอยู่กับมันได้ทำไมกับเสียงคนข้างบ้านเราอยู่กับมันไม่ได้ก็เพราะว่าเราอยากให้มันหายไปนั่นเองงั้นเราต้องมาแก้ที่ความอยากของเรา เมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำให้เสียงนั้นหายไปได้เราก็มาหยุดความอยากของเราเสียว่าก็ปล่อยให้มันมีไปมันจะดังก็ปล่อยมันดังไปเราอย่าไปอยากให้มันไม่ดังเราก็จะไม่ทุกข ์คำถามจากคุณสิริวัลนะครับแม่ทำงานเป็นพนักงานมา10ปีบริษัทได้มีนโยบาย Early Retire แต่เคยได้ยินมาว่าเงินที่ได้จากการ Earlyเป็นเงินไม่ถูกต้องทางธรรมเพราะได้มาโดยไม่ได้ทำงานให้บริษัทต่อเงินนั้นนำไปทำอะไรก็จะเดือดร้อนจริงเท็จประการใดหรือคะ คงไม่จริงมั้งเพราะเงินเป็นเงินของบริษัทเขาให้รางวัลแก่ผู้ที่จะออกจากงานนั้นเป็นเหมือนกับรางวัลไม่ได้เป็นการขโมยเงินของบริษัทที่เป็นเจ้าของเงินเขายินดีให้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์แต่อย่างใด คำถามจากคุณภาวนานะครับเราเคยเมตตาตนเองก่อนที่จะเมตตาผู้อื่นนั้นแต่การที่เราต้องเสียสละทรัพย์ไปนั้นหรือเราเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ต้องสละแรงกายจะถือว่าเราไม่เมตตาต่อตนเองหรือไม่คะ ไม่หรอกความจริงความเมตตาต่อผู้อื่นนั่นแหละเป็นการเมตตากับตัวเราเพราะเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นก็มีความสุขเราก็จะได้รับความสุขกลับมาเป็นผลตอบแทนดังนั้นวิธีที่จะเมตตากับตัวเราก็คือต้องเมตตากับคนอื่นนั่นแหละถ้าเมตตากับตัวเรากินคนเดียวเที่ยวคนเดียวอันนี้แบบเรียกว่าเห็นแก่ตัวแล้วมันจะไม่มีความสุขมันจะมีความทุกข์เพราะเวลามันไม่มีกินมันจะเดือดร้อนแต่ถ้าเวลาช่วยเหลือคนอื่นนี่เราไม่ได้กินเรากลับไม่เดือดร้อนเราเสียสละเป็นเรายินดีให้เรายอมอดเพื่อให้คนอื่นอิ่มอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่อิ่มทางร่างกายแต่เราจะอิ่มทางจิตใจ คำถามจากคุณฐานิชนะครับจิตจับที่ลมหายใจตลอดจะให้ลูกทำอย่างไรต่อครับ ก็ดูไปเรื่อยๆอย่าให้จิตไปคิดที่อื่นอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องนั่งหลับตากายต้องนิ่งวาจาต้องสงบแล้วจิตดูแต่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวจนกว่ามันจะรวมเป็นสมาธิไป คำถามจากคุณจิรยุทธนะครับจิรารุทนะครับการเริ่มต้นในการทำสมาธิควรเริ่มต้นอย่างไรดีคะขอคำแนะนำด้วยค่ะ ก็อย่างวันนี้เทศให้ฟังก็ต้องรักษาศีล8ถ้ามีศีล8แล้วก็จะมีเวลามานั่งสมาธิถ้าไม่มีศีล8มันก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปกินเลี้ยงได้ไปทำอะไรต่างๆที่อยากจะทำได้เพราะศีล5ไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามไว้แต่ถ้าเราต้องการนั่งสมาธิให้ได้ผลเราต้องมีเวลามากๆถึงจะได้ผลถ้านั่งแค่พอหอมปากหอมคอแบบนกกระจอกกินน้ำมันก็ไม่ได้ผลได้แต่กิริยาของการนั่งข้าพเจ้าวันนี้ได้นั่งแล้ว30นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนั่งแล้วก็ไม่เคยเจอความสงบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่งมากี่ปีก็เหมือนเดิมนั่งแบบนกกระจอกกินน้ำถ้านั่งแบบให้มันได้ผลเป็นกอบเป็นกรรมมันก็ต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนสลับกันเดินกับนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิทำกันเป็นวันๆเป็นเดือนเป็นปีนั่นถึงจะได้ผลมันไม่ใช่ได้ง่ายๆหรอกสมาธิขนาดหลวงตาท่านบอกท่านบวชเป็นพระนี่6ปีท่านไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ท่านยังศึกษายังเรียนหนังสืออยู่ถ้าว่าจิตเคยรวมเพียง3ครั้งเท่านั้นเองขนาดบวชเป็นพระมีศีล227ก็มีเวลาแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะท่านก็ต้องไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งจิตก็เลยไม่สงบงั้นแต่เวลาพอท่านออกไปปฏิบัติแล้วเนี่ยที่ท่านบอกว่ารวมได้อยู่เรื่อยๆเพราะมีการควบคุมจิตตลอดเวลาควบคุมความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาสามารถนั่งสมาธิได้ทั้งคืนนั่งโต้รุ่งได้ นี่คือการปฏิบัติที่จะให้ได้ผลมันต้องเอาแบบกันแบบสุดๆเลยทุ่มเทกันหมดเลยมีหน้าตักเท่าไหร่ก็วางไปเลยยอมเจ๊งเลยไม่ถ้าไม่หลุดพ้นก็ตายเลยอย่างพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่หลุดพ้นก็ตายเท่านั้นอย่างนี้มันถึงจะได้ผลกันแต่มาทำไปพอหอมปากหอมคอเล่นวางเอาทีละสลึงสองสลึงอย่างนี้ไม่มีวันรวยถ้าจะเล่นถ้าจะรวยก็มีหน้าตักเท่าไหร่ก็เทลงไปเลยถ้าไม่รวยก็เจ๊งไปเลยจ้ะรู้แล้วรู้รอดกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณวุฒินะครับอาการเมื่อถึงฌานสี่เป็นอย่างไรครับ ก็นั่งไปเถอะถึงแล้วก็จะรู้เองเหมือนบอกคนตาบอดว่าสีแดงเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงบอกไปก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะงั้นก็ผลของการปฏิบัตินี่ไม่อยากจะพูดมากก็พูดอยู่แล้วก็พอให้รู้คร่าวๆอยู่แล้วว่าให้มันสงบมันนิ่งมันมีความสุขมันเป็นหนึ่งมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นสองกับอะไรมันสักแต่ว่ารู้ก็รู้แค่นี้แหละแล้วต้องไปสัมผัสเองถึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรดีอย่างไรสุขอย่างไร คำถามจากคุณบ่าววีนะครับทำไมเวลาสวดมนต์มีเสียงวิงวิงก้องอยู่ในใจตลอดเวลาที่สวดจนจบแต่ไม่ได้สวดออกเสียงนะครับพอเวลานั่งสมาธิก็หายแต่พอจะสวดอีกก็มีเสียงขึ้นอีก มันจะเป็นอะไรเราไม่ต้องไปสนใจมันเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันปล่อยวางมันมันจะเป็นเสียงอะไรก็ให้เราอยู่กับการสวดมนต์ของเราไปเพราะเราไม่ได้สวดมนต์เพื่อฟังเสียงเราสวดมนต์เพื่อทำใจให้สงบใจเราจะสงบก็ต่อเมื่อเราสวดไปอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นนั้นไม่ต้องไปกังวลถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็แล้วกันมันจะมาก็ให้มันมามันจะไปก็ให้มันไป คำถามจากคุณบีนะครับพูดถึงบุหรี่หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเข้าใจว่าไม่ผิดศีลแต่ทางการแพทย์ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะมีแต่โทษต่อร่างกายเช่นเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดแถมยังมีโทษกับบุคคลอื่นที่ได้รับกลิ่นควันบุหรี่เข้าไปด้วยซึ่งอาจจะต่างกับสมัยก่อนที่เป็นยาสูบแต่ไม่ได้มีโทษต่อร่างกายหรือเปล่าคะแบบนี้บุหรี่จะเข้าข่ายผิดศีลข้อไหนเนื่องจากเป็นการทำร้ายตัวเองและผู้อื่นด้วยไหมคะ ก็อยู่ที่ว่าสูบมากสูบน้อยถ้าสูบวันละ3ซอง4ซองมันก็ตายได้แต่ถ้าสูบวันละ3 4มวนมันก็ไม่มีผลอะไรร้ายแรงต่อร่างกายงั้นอะไรก็ตามแม้แต่น้ำเนี่ยต้องกินให้มากๆดูมันก็ตายเพราะน้ำได้อะไรที่มันเกินประมาณที่ร่างกายจะรับได้มันก็ทำให้ร่างกายตายได้งั้นผู้ที่จะสูบบุหรี่ก็ให้รู้จักประมาณคือมันไม่ได้มีโทษทางด้านจิตใจที่ห้ามไม่ให้ดื่มสุราเพราะมันมีโทษทางด้านจิตใจเป็นหลักเราไม่ค่อยได้กังวลเรื่องละโทษทางร่างกายดื่มสุราแล้วทำให้ขาดสติไม่สามารถควบคุมการกระทำการพูดได้ทำให้ไปทำบาปทำกรรมได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มสุรายาเมาแต่ผู้ที่ดื่มผู้ที่สูบบุหรี่นี้ก็ยังมีสติสัมปชัญญะเป็นปกติอยู่บุหรี่นี้ไม่ได้ไปทำให้เสียสติไปแต่อย่างใดแต่ถ้าไม่สูบได้ก็ดีแต่ถ้าสูบก็สูบไปตามปริมาณที่ร่างกายรับได้มันก็ไม่มีโทษอะไรมากยังไงร่างกายก็ตายอยู่ดีถ้ากลัวตายก็อย่าไปทำอะไรเลยอย่าไปกินอะไรเลยเพราะกินแล้วเดี๋ยวมันก็มีโทษทั้งนั้นแหละทำไมที่ของที่อยากกินไม่ไปพูดถึงบ้างน้ำตาลนี่กินกันเหลือเกินจนเป็นเบาหวงเบาหวานนี่ทำให้มันมาให้มันอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรถ้าเราชอบอะไรเราก็ไม่พูดถึงมันถ้าเรื่องที่เราไม่ชอบเราก็พูดถึงมันได้เรื่องที่เราไม่สูบคนอื่นสูบเราก็ไปว่าเขาได้เรื่องไหนที่เราทำเราก็ไม่ไปพูดแล้วเดี๋ยวก็ว่าตัวเราเอง คำถามจากคุณจิราลุทนะครับวิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องนะครับการสวดมนต์ไม่ต้องออกเสียงได้หรือไม่ ได้ดีซะอีกถ้าไม่ออกเสียงได้เพราะก็เป็นเหมือนกับบริกรรมพุทโธไปนั่นเองเราจะไม่เหนื่อยเราก็ไม่ไปรบกวนชาวบ้าน คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณวูดดี้นะครับการบวชนี่ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่จริงหรือไม่ครับและพวกที่มีงานบวชแล้วไปลำหน้านาคเพราะคิดว่าเอาบุญเขาจะได้บุญจริงหรือครับ คือการบวชนี่เป้าหมายก็คือให้ได้ไปศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดจากการบวชส่วนการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นี้ก็เป็นเรื่องรองลงมาคือถ้าจะบวชแบบทดแทนพ่อแม่ได้ก็ต้องบวชแบบพระพุทธเจ้าพอบรรลุธรรมแล้วก็แสดงธรรมสอนพ่อแม่ได้ทำให้พ่อแม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณที่แท้จริงเพราะว่าถ้าไม่ได้บวชตนเองไม่ได้หลุดพ้นก็จะไม่มีความสามารถที่จะไปสอนพ่อแม่ให้หลุดพ้นได้แต่การบวชแล้วเสร็จนี้มันไม่ได้ทดแทนบุญคุณอะไรมากมายนักหรอกนอกจากทำให้พ่อแม่ดีใจว่าลูกเรายังใฝ่บุญใฝ่กุศลไม่ไปอบายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรืออะไรต่างๆก็บวชมาแล้วพอเสร็จจะได้เป็นคนดีของสังคมไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลผิดธรรมพ่อแม่ก็มีความสุขใจแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณก็ได้ในระดับหนึ่งส่วนเรื่องที่เขาจะไปลำหรือไปจัดงานแล้วก็ส่งเสียงรบกวนชาวบ้านอันนี้ก็ไม่ควรจะทำแต่มันเป็นธรรมเนียมของชาวบ้านเวลาจัดงานก็อยากจะให้ทั้งหมู่บ้านมาร่วมก็เลยเปิดเสียงให้มันลั่นทั้งหมู่บ้านเลยจะได้รู้ว่าบ้านฉันมีงานนะใครอยากจะมาก็มาสมัยก่อนชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนอยู่ร่วมกันทำเวลามีงานเราจะมาช่วยกันบ้านไหนทำบุญทุกคนก็จะมาร่วมบุญกันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะทำแบบนี้ไม่มีใครเขาว่าแต่สมัยนี้สังคมเราบ้านเมืองมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคนมาจากที่อื่นที่ใกล้ที่ไกลแล้วไม่รู้จักกันต่างคนต่างอยู่นี่พอเรามาจัดงานเปิดเสียงดังคนที่ไม่รู้จักเราเขาก็จะหงุดหงิดรำคาญใจดังนั้นคนจัดงานก็ควรที่จะรู้จักกาลเทศะรู้จักประมาณรู้จักความเหมาะสมว่าถ้าไปทำอะไรให้รบกวนชาวบ้านก็อย่าไปทำ คำถามหมดแล้วครับอาจารย ์ดีพักเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็มีเข้ามา เมื่อวานการเข้าถึงไป800,000แล้วครับอาจารย ์800,000ไม่รู้เข้าแบบไหนเข้าแบบทับผีหรือเปล่าทับผีในหม้อแกงเข้าปุ๊บออกเข้าปุ๊บออกปั๊บ3 วินาทีแหละ เขาฝากถามว่าปีนี้พระอาจารย์ลงลงไหมครับอาจารย ์ก็กำลังคิดอยู่เพราะว่าทุกปีจะเดินลงจากบนเขาลงมามันมีบันได200 ขั้นเวลาเดินลงมันไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่พอวันลุกขึ้นมันปวดน่องมากบางทีแทบจะเดินไม่ไหวยิ่งระยะหลังนี้รู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นตามลำดับปีนี้เลยกำลังคิดว่าอาจจะไปรออยู่ที่ตีนบันไดแล้วก็เดินคิดว่ามันจะยังไม่เลิกตอนต้นก็คิดว่าอยากจะเลิกแต่เราสองจิตสองใจถ้าเราลงมาอยู่ที่ตีนบันไดเดี๋ยวพระรูปอื่นก็ลงมาหมดเนี่ย ถ้าไม่ลงเลยก็อาจจะไม่มีเราก็จะได้ไม่มีเป็นตัวอย่างอะไรอยากคิดว่าจะลองลงที่จะรอที่ที่เชิงบันไดที่ข้างล่างจะไม่เดินไอ้บันได200 ขั้นนั้นลงมาจะรออยู่ข้างล่างรอให้พระเขาลงมาแล้วก็ร่วมบิณฑบาตกันต่องานเทโวที่วัดนี้ก็ต่างกับวัดที่อื่นตรงที่วันนะวัดอื่นเขาจะจัดวันแรม1 ค่ำแต่วัดนี้จะจัดวันขึ้น15 ค่ำจะตรงกับวันพระส่วนวัดอื่นนี้เขาจะจัดวันหลังวันพระ1 วันเพราะตามหลักของ การออกพรรษานี่ต้องเป็นวันแรมหนึ่งค่ำถึงจะเป็นวันออกพรรษาวันขึ้น15ค่ำนี่ยังเป็นวันสุดท้ายของพรรษาอยู่แต่เนื่องจากชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดนี้เขามีวัดที่เขาไปทำบุญอยู่2วัดคือทำบุญที่วัดบ้านเขาและมาทำบุญที่วัดยานวัดยานนี้เป็นวัดที่ไม่ได้เป็นขึ้นกับหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งก็เลยมีชาวบ้านมาจากทุกทิศทุกทางมาทำบุญใส่บาตรนี่ชาวบ้านที่เขามีวัดบ้านของเขาเขาก็ต้องใส่บาตรเทโวของวัดบ้านเขาซึ่งเขาจะจัดวันแรมหนึ่งค่ำถ้าเราจัดวันแรมหนึ่งค่ำเขาก็จะมาสองวัดไม่ได้เขาก็เลยแนะนำว่าให้เราจัดวันก่อนวันหนึ่งคือจัดวันสิบห้าค่ำเพื่อเขาจะได้มาใส่บาตรเทโวที่วัดยานได้แล้ววันแรมหนึ่งค่ำเขาก็จะใส่ที่วัดที่ใกล้บ้านเขาได้ก็เลยอยากจะแจ้งให้ทราบความเป็นมาว่าไม่ตรงกับชาวบ้านเขาในวันตักบาตรเทโวตามธรรมเนียมมันต้องตักวันแรมหนึ่งค่ำแต่สมัยอยู่ที่บ้านตานี้ท่านจะไม่มีเทโวท่านก็จะตักบาตรวันขึ้น15ค่ำวันออกพรรษาวันสุดท้ายของพรรษาก็จะสมัยก่อนที่เราอยู่จะเดินรอบศาลากันสมัยหลังนี้ไม่ทราบว่าทำได้หรือเปล่าเพราะคนมากไม่ทำแล้วจำได้ว่าตอนที่อยู่บ้านตาตอนนั้นจะมีเดินบิณฑบาตรอบศาลาอยู่2วันมั้งวันเข้าพรรษาแล้วก็วันออกพรรษา คำถามจากคุณสันทัศนะครับอัฐิของพระอรหันต์จะแปลสภาพเป็นพระธาตุตอนไหนครับตอนที่ละสังขารเลยหรือเปล่าครับ อ๋อมันเริ่มซักฟอกตั้งแต่วันที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็จะแปลงเปลี่ยนไปเรื่อยทีนี้ถ้าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานเวลาซักฟอกก็จะมีมากงั้นเวลาที่ท่านตายไปนี้กระดูกก็จะเป็นพระธาตุทันทีส่วนผู้ที่ตายผู้ที่บรรลุแล้วตายไปในระยะเวลาอันสั้นนี้ก็อาจจะไม่มีเวลาฟอกกระดูกให้เป็นพระธาตุได้ก็อาจจะไม่มีพระธาตุก็ได้ในพระอรหันต์บางรูปเพราะท่านบรรลุแล้วก็ตายไปไม่มีเวลาที่จะอยู่นานพอที่จะให้จิตที่บริสุทธิ์นี้ซักพอกกระดูกให้เป็นพระธาตุได้งั้นเราจะดูที่ธาตุอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้ากระดูกท่านเป็นพระธาตุนี้เราก็มั่นใจได้ว่าท่านเป็นแน่ๆแต่ถ้าท่านกระดูกท่านไม่ได้เป็นพระธาตุนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นแต่ท่านเป็นในระยะเวลาใกล้ตายก็ได้หรือท่านไม่เป็นก็ได้แต่ท่านจะเป็นไม่เป็นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราหรอกเรื่องของเราก็คือว่าเราเป็นหรือไม่เป็นมากกว่า สำคัญกว่าท่านเป็นแต่เราไม่เป็นหรือว่าเราเป็นแล้วท่านไม่เป็นอย่างไรดีกว่า หมดแล้วเหรอยังไม่มีเลยไม่เป็นไรมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีเหรอเข้ามาส่งไมค์ไปทางนี้หน่อยนี ่ครับเรียนถามพระอาจารย์นะคะ ดังๆหน่อย อาชีพค้าประเวณีหรือว่าโสเภณีเนี่ยมันผิดศีลหรือว่าผิดมรรคไหมคะ ก็มันก็ผิดข้อ3นะการเสพกามนี้ท่านอยากจะให้เสพแบบถูกต้องประเพณีก็คือมีสามีภรรยาเป็นสามีภรรยากันเพราะการเสพนี้มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าอยากจะให้เป็นมนุษย์ก็ต้องแบบผัวเดียวเมียเดียวถ้ามีหลายผัวนี่ก็เรียกว่าเป็นพวกสุนัขไปก็จิตก็ขาดศีลข้อนี ้ศีลข้อ5ศีล5เลยใช่มั้ยคะก็ผิดแล้ว ก็ผิดข้อ3นี่ ข้อ 3เพราะว่าเป็นเหมือนสุนัขเขาก็ไม่มีสามีเดียวภรรยาเดียวอย่างช่วงเดือน9เดือนนี้โหตอนคืนหมาหอนทั้งคืนนะมันไล่กัดกันมันตามกันในสมัยนี้คนเราก็ไม่มีเดือน9มีเดือน9ทุกวันเลยหมดแล้วเหรอ ถ้าไม่มีเราก็จะได้ยุติกันนะเพราะว่าคงจะถามกันมามากจนมันซ้ำซากแล้วฟังจนเบื่อแล้ว อาจารย์มีแผลซ่อนครับเดี๋ยวไม่ต้องออกไมค์ก็ได้ครับพูดดังเลยครับคุณสุพรรณีนะครับลูกฟังพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อตลอดและแอบสมมุติตนเองเป็นศิษย์หลวงพ่อโดยไม่ได้มากราบด้วยตนเองเห็นรูปบาปไหมคะ อ๋อเรื่องเป็นศิษย์เรื่องเป็นอาจารย์นี่ไม่ต้องแสดงตัวหรอกแสดงด้วยการประพฤติด้วยการกระทำอย่างเราแสดงธรรมเราก็เป็นอาจารย์ส่วนใครฟังก็เป็นลูกศิษย์ไปเท่านั้นเองใครฟังแล้วไปปฏิบัติก็เป็นลูกศิษย์ใครฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ยังไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์เต็มที่ยังไม่ครบร้อยถ้าเป็นลูกศิษย์ให้ครบร้อยก็ต้องนำมาไปปฏิบัติถ้าบรรลุผลได้ยิ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์เต็มร้อยก็มีสามขั้นนะขั้นแรกก็ฟังขั้นที่สองก็ปฏิบัติขั้นที่สามก็บรรลุถ้าเพียงแต่ฟังก็ไปร้อยละ30ก็แล้วกันถ้าปฏิบัติก็เป็นร้อยละ60ถ้าบรรลุก็เป็นเต็มร้อยเป็นลูกศิษย์เต็มร้อยนะนี่คือความจริงของการเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องมากราบมาไหว้มาขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาอะไรกันเราพูดเราถือว่าเราช่วยเหลือกันสนับสนุนกันมีธรรมะก็มาแบ่งปันกันคนแสดงก็เป็นอาจารย์คนฟังก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยอย่างสาวกนี่คำว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังพอฟังแล้วไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเนี่ยพระอรหันตสาวกนี้ถ้าไม่ได้เรียกว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านไม่ได้บรรลุด้วยตนเองท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยการฟังถึงเรียกว่าพระอรหันตสาวกส่วนพระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองก็เลยเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความแตกต่างกันมีพระอรหันต์สองแบบเป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองและเป็นพระอรหันต์จากการได้ฟังจากพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ